dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dağılmayın. Duamızı Hoca Efendi yapacak. İyi bir dua yapalım. Ondan sonra inşallah kendi zikrullahımıza, vicdani dualarımıza dönelim. Allah cümlemizin dualarını şimdiden